selki emri hazır. Selki, selkiya, selku, selki, selkiya, selkine. La tuselki. Müselkan, müselkan, müselkan. Selkayeten vahideten, selkayeten şedideten. Süleykiyetün. İsmi tasir. Selkaviyyun, selkaviyyun. Hüve eşeddü minhu selkayeten, ma eşedde selkayetehu ve eşdid bi selkayetihi. Rivayet mücerrede, mülhak bablarda bunlar. Fev'ale, fey'ale, fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. Tamam mı? Fa'leye babları. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.